Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de tropische storm Julia is opgelopen tot 28. Onder meer in Guatemala, El Salvador en in Honduras vielen slachtoffers. 5 mensen kwamen in Guatemala om het leven toen het huis waarin ze schuilden werd bedolven onder weggespoelde aarde. De autoriteiten in El Salvador maakten melding van zeker 9 doden en in Honduras zijn tot dusver 5 doden gemeld. Mexico heeft 5 Amerikaanse wapendealers aangeklaagd voor hun rol in het dodelijke bendegeweld in het land. Ze worden beschuldigd van betrokkenheid bij de handel in illegale wapens die uiteindelijk in handen komen van drugskartels. Wapens die zijn gebruikt bij schietpartijen in Mexico zouden rechtstreeks aan de dealers te linken zijn. Mexico ageert al langer tegen de rol die wapens uit de VS spelen bij het geweld in het land. Mexico schat dat 70% van de wapens die de grens over worden gesmokkeld afkomstig zijn uit de VS. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft tegen het voorstel van Rusland gestemd om een geheime stemming te houden over het veroordelen van de illegale annexatie van 4 Oekraïnse regio's. Volgens Rusland was zo'n geheime stemming nodig omdat het door de westerse lobby anders lastig zou worden voor landen om openbare standpunt in te nemen. 107 van de 193 leden van de vergadering stemden tegen en 39 landen onthielden zich van stemming, waaronder China. De openbare stemming over de resolutie is mogelijk woensdag of donderdag. Omroep KRO-NCRV erkent dat zeker 2 personen die hebben meegedaan aan het programma Spoorloos aan de verkeerde biologische familie zijn gekoppeld. Dat zegt de omroep in een verklaring. KRO-NCRV reageert daarmee op het RTL-programma Oplichters aangepakt van journalist Kees van der Spek. In een aflevering die nog moet worden uitgezonden staat een Colombiaanse tussenpersoon centraal die jarenlang onderzoek verrichtte voor Spoorloos. Hij was betrokken bij 16 zaken. Daarvan blijken nu dus zeker 2 mismatches te zijn. Het weer, vooral in het zuiden wat nevel en mist, maar die lost in de loop van de ochtend op. De rest van de dag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft droog en het wordt maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, het is vandaag de 10e Wereldmeisjesdag. International Day of the Girl. Een dag die Plan International niet zomaar voorbij wil laten gaan. Zo presenteren zij namelijk vandaag een rapport State of the World Girls aan de Tweede Kamer. Want hoe is het gesteld met de internationale participatie van meisjes en jonge vrouwen in de politiek? Girls are powerful. Game changers and world shapers. Girls are resilient. Girls are leaders. Girls are our future. Girls are brave. Every girl needs great negotiation skills. Study computer science. It's so cool. I think every girl needs to learn how to use her voice on a platform or even in a playground or even to your parents when you're fighting for your own freedom. Definitely communication through the internet, through writing, through art, some form of communication to get her voice across. Every girl should have entrepreneurial skills. I think it is so important to see ourselves as leaders and founders. Van Goedemorgen, je luistert naar Vroeg van dinsdag 11 oktober. Op deze internationale Day of the Girl biedt Plan International vandaag een rapport The State of the Girls World aan in de Tweede Kamer. State of the World Girls moet het goed zeggen. Een rapport over de rol van vrouwen in de politiek. Aan het onderzoek deden 29.000 vrouwen uit 29 verschillende landen mee. 97% van de vrouwen geeft in dat onderzoek aan het belangrijk te vinden dat vrouwen meedoen in de politiek. Maar gaat dat ook goed? Daar ga ik het deze ochtend over hebben met Garance Reus-Dilders. Zij is directeur van Plan International en later schuift ook nog activist en journalist Nikita Shabassi aan. Met haar heb ik het over de actuele ontwikkelingen in Iran, waar vrouwen onder druk staan. Maar eerst ga ik praten met Garance Reus-Dilders. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Welkom in de uitzending. Fijn dat je zo vroeg bij ons in de uitzending zit. Ga je vandaag zelf eigenlijk naar de Tweede Kamer, vroeg ik me af. Jazeker. Ja, we hebben te gast 2 jonge activisten uit Oeganda die deelnemen aan ons internationaal programma Shiris. Ik ga heel even onder het beker, Garance. Helaas is de verbinding niet zo goed. Helaas, dat kan zo 's ochtends vroeg dat het internet niet helemaal goed is. Laten we even naar muziek gaan. Ik kijk even naar de technicus. Laten we dat even doen. Dan gaan we je even bellen via de telefoonlijn en dan moet dat helemaal goed komen. Sophie Straat en Goldband is dit. Tweede Kamer. Een boze man. van alles, maar ze hebben niks voor elkaar gekregen zonder evenwicht. Jij bent niet mijn kamer, jij bent niet de baas, jij bent als mijn vader een vieze oude baas. Muziek van Sophie Straat. En Colpent op NPO Radio 1. Goedemorgen, je luistert naar Vroeg. We probeerden net contact te krijgen met onze gast van deze ochtend, Garance Reusdeelders. Zij is directeur van Plan International. Vandaag is het namelijk Wereldmeisjesdag. De dag waarop Plan International het rapport de State of the World Girls aanbiedt in de Tweede Kamer. En ik vroeg Garance net of ze zelf naar de Tweede Kamer ging. En daar begon je heel mooi antwoord op te geven. Toen viel de verbinding even weg. Dus laten we het vanaf daar weer oppakken, Garance. Even kijken of ze ooit heeft opgehangen. Nee, ze is er niet meer, Jimmy. Ik weet het even niet. Nee, ze is even weggevallen. Nou, we hebben deze dag op Wereldmeisjesdag over dat rapport, de State of the World Girls. Ieder jaar brengt de Plan International dat rapport uit. Vorig jaar ging het over desinformatie. Dat kwam toen door corona, omdat veel mensen thuis zaten. Deden ze onderzoek eigenlijk naar hoe is het online gesteld, ook weer met vrouwen online, en desinformatie daaromheen. Dit jaar dachten zij, we doen onderzoek naar de politiek, naar jonge vrouwen en naar meisjes. Hoe voelen zij zich vertegenwoordigd in de politiek? Hoe doen zij mee in die politiek wereldwijd? Hier in Nederland is dat al wat beter gesteld, maar hoe is dat internationaal? Daar gaat het rapport ook over en daar probeerde ik Garance Reusdeelder deze ochtend mee te spreken. En volgens mij hangt ze nu wel. Het rapport wordt vandaag in de Tweede Kamer aangeboden. Garance, welkom terug in de uitzending. Ja, dankjewel. Sorry. Kijk, daar is ze. Je begon een paar minuten geleden te vertellen dat je zelf ook naar de Tweede Kamer ging. Want jullie hebben ook iets op touw gezet, hè? Vertel. Ja, we hebben te gast twee jonge Oegandese activisten. Die onderdeel zijn van ons wereldwijd programma She Leads. En zij gaan het rapport aan de Tweede Kamer aanbieden. Omdat we het ook van belang vinden omdat zij hun stem kunnen laten horen. Niet alleen in de Tweede Kamer hier, maar ook in de Oegandese politieke middenveld. Mm-hmm. Dus dat is vanmiddag. Hoe staat dat Oegandese politieke middenveld ervoor? Waarom hebben jullie voor deze twee meisjes gekozen? Ja, eigenlijk staat in Oeganda ervoor, zoals het in bijna alle 29 landen waar wij onderzoek hebben gedaan, ervoor staat. En dat is eigenlijk een heel gek spanningsveld. Het is een spanningsveld tussen meisjes die heel graag deel willen nemen aan het politiek, mm-hmm. Die heel graag actief willen zijn. Als ze jonger zijn dan stemgerechtigd, dan willen ze graag deelnemen aan een jongerenbeweging of petitie tekenen of opkomen voor dingen die zij belangrijk vinden. Dus dat vinden we echt heel hoopvol. Dat 97% van de meisjes en jonge vrouwen heel graag actief wil zijn. Maar tegelijkertijd voelen ze zich wereldwijd eigenlijk buitengesloten van de politiek. Ja. Ja. Ze herkennen ze niet in hun politieke leiders. Ze vinden dat ze niet aan thema's werken die zij belangrijk vinden. Dus dat spanningsveld is eigenlijk voor mij in ieder geval de grootste eye-opener van dit rapport. Ja, zeker. Nou, we gaan zo meteen dieper op dat rapport induiken. Ook de cijfers die uit dat rapport komen. Vandaag wordt het overhandigd aan de Tweede Kamer. Op International Day of the Girl, Wereldmeisjesdag, vrij vertaald. Wat is dat voor dag eigenlijk? Ja, dat is vandaag voor de 10e keer. Het is 10 jaar geleden uitgeroepen door de Verenigde Naties. Als een dag waarin aandacht gevraagd wordt voor de positie van jonge vrouwen en meisjes. En wij doen elk jaar als Pan International onderzoek naar wat zijn nou de belemmeringen voor meisjes en jonge vrouwen om gelijke rechten en kansen te hebben. Dus dit jaar hebben we onderzoek gedaan naar politieke participatie. Wat belemmert vrouwen nou en jonge meisjes om politiek actief te zijn? Ja. Dat rapport komt dus ieder jaar uit, dit jaar over de politiek. Zit je nou te luisteren, heb je hier vragen over, je mag ze deze ochtend stellen in de NPO Radio 1-app. Vroeger. Met Stefan Komduur. Ja, dit jaar gaat dat rapport dus over vrouwen in de politiek. Garans Reusdeel, de directeur van Plan International. Waarom hebben jullie dit jaar voor dat onderwerp gekozen? Ja, we zien dat op dit moment de wereld voor hele belangrijke politieke keuzes staat. En we vinden het belangrijk dat iedereen daaraan deel kan nemen. En juist jongeren, juist vrouwen, kunnen in de komende jaren hun stempel drukken op keuzes die hun hele leven van belang zullen zijn. Mm-hmm. En we zien dat jonge vrouwen, jongeren, maar vooral ook jonge vrouwen, zich zorgen maken en keuzes willen helpen maken op onderwerpen zoals armoede, klimaatverandering, werkloosheid, oorlog en vrede. En als de helft van de wereldbevolking zich buitengesloten voelt en niet goed deel kan nemen aan politieke besluitvorming daarom, ja, dan is dat echt dan is het suboptimaal. Wat is er een trigger, een bepaalde situatie in een land wat jullie triggerde om nu dit onderzoek te starten? Nee, we hebben een aantal jaar geleden, we hebben de afgelopen jaren tijdens de corona eigenlijk onderzoek gedaan naar belemmeringen voor meisjes om online actief te zijn. Dat was in die corona-jaren een heel belangrijke manier, eigenlijk in veel landen de enige manier om nog je stem te laten horen. Mm-hmm. We hebben naar die belemmeringen onderzoek gedaan. En toen zagen we eigenlijk al dat meisjes vaak online ook geïntimideerd worden en gekleineerd worden, dat er veel stereotypen over meisjes worden uitgesproken. En toen hadden we al iets van, hey, daar zit iets, daar zit een belemmering voor meiden om hun talent te laten zien en om hun leiderschapscapaciteit naar voren te brengen. Dus dat is eigenlijk een vervolgonderzoek. Nu de wereld weer min of meer open is. Ja. Wat zijn nou die belemmeringen om juist politiek dat debat daaraan deel te nemen? Ja. Welke pijnpunten hebben jullie proberen aan te kaarten als het gaat om vrouwen in de politiek? Welke pijnpunten? Dat gaat over verschillende dingen. Dat gaat over in hoeverre meisjes en vrouwen inspraak hebben. Die inspraak moet echt betekenisvol zijn. Wat je heel vaak ziet, is dat meisjes wel uitgenodigd worden en dan een beetje een symboolfunctie aan tafel hebben. We zien eigenlijk, dat jullie ook in de inleiding, ik wil niet alleen aan tafel zitten, maar ik wil ook mijn stem laten horen. Ik wil ook weten dat er iets mee gebeurt. Je ziet ook dat door vrouwen geleide organisaties vaak niet goed ondersteund worden, niet goed gefinancierd worden. Het komt veel voor, ook in alle landen waar we onderzoek hebben gedaan, dat vrouwen op een of andere manier worden gestigmatiseerd, dat er hele negatieve stereotypen over vrouwen naar buiten komen. En dat er zijn ook eigenlijk, en dat is ook goed om te realiseren, heel weinig rolmodellen voor vrouwen. Hè? Maar 10 wereldleiders zijn vrouw. Dat zijn echt hele kleine aantallen. En in veel parlementen zijn vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd. Ja, dus het gaat deels om de vertegenwoordiging van jonge meisjes, jonge vrouwen. Dat lijkt me niet alleen maar in de politiek een probleem, maar maatschappij breed. Ja, we hebben heel specifiek nu gekeken naar het politieke veld. Getalsmaat natuurlijk in veel organisaties en in veel sectoren zijn vooral ondervertegenwoordigd. Maar juist in het politieke veld, wat zoals ik al zei, in de komende jaren zulke belangrijke keuzes gemaakt moeten worden. Daar vind ik belangrijk dat vrouwen hun stem kunnen laten horen. En meisjes. Laten we kijken even naar jullie rapport. Naar wat punten uit het rapport. Slechts de helft van de ondervraagde vrouwen en meisjes. Jullie hebben 29.000 vrouwen in 29 landen ondervraagd. Dat is een grote groep. Slechts de helft van die groep van de ondervraagde vrouwen en meisjes is van mening dat hun omgeving politieke participatie van meisjes en jonge vrouwen accepteert. 1 op de 5 is zelfs persoonlijk weerhouden van politieke deelname. Kan je dat uitleggen? Dus de helft die is eigenlijk van mening dat hun omgeving politieke participatie van jonge vrouwen accepteert. De andere helft denkt dus eigenlijk dat hun omgeving dat niet vindt. En zelfs 1 op de 5 is weerhouden van politieke participatie. Dat is best heftig. Ja, en dat was inderdaad een beeld dat je in bijna alle landen zag. Dus als vrouwen zeggen, ja, ik wil graag politiek actief worden. En nogmaals, dat kan door je verkiesbaar te stellen, maar ook door lid te worden van een jongerenorganisatie of van een vrouwenbeweging. Dan ondervindt een hele grote groep, vindt er uit zijn omgeving, haar omgeving, weerstand in. Nee, dat moet je niet doen, dat is niks voor vrouwen. Nee, dat moet een meisje niet doen. Meisjes in landen krijgen te horen, ja, maar dat die bijeenkomsten zijn 's avonds en dan mag je helemaal niet heen. Dat is niet passend voor een meisje. Dus dat zijn de soort belemmeringen die ze ervaren. Tot met echt intimidatie en jij hoort hier niet en we weten waar je woont. Mm-hmm. En 1 op de 3 jonge vrouwen wereldwijd zeggen een enkele politicus te kennen die haar inspireert om zelf de politiek in te gaan. Nou, je zei het al, 10 wereldleiders zijn maar vrouwen op dit moment. Kan je uitleggen, Garance Reusdeel, de directeur van Plan International, hoe belangrijk is een voorbeeldfiguur? Ja, een voorbeeldfiguur is heel belangrijk. Mensen moeten zich kunnen herkennen. Een voorbeeldfiguur kan inspireren. En op het moment dat je zo weinig rolmodellen hebt, mensen waarvan je zegt, die lijken op mij en ik kan me voorstellen dat ik in haar positie zou kunnen komen. Is dat ook een belemmering? Van ja, dan denk je er niet aan om politiek actief te worden. Of dan denk je al heel snel, ja, dat zal wel niet voor mij weggelegd zijn. En wat je ook ziet, is dat veel rolmodellen, de paar rolmodellen die er zijn, worden vaak zelf ook nog beschimpt of gekleineerd. Dus meisjes krijgen het gevoel, ja, zodra ik mijn kop boven het maaiveld steek om me uit te spreken over dingen die ik belangrijk vind, ja, kijk maar wat er gebeurt. Hè. Dan word ik ook zo uitgejouwd of geïntimideerd. Ja. Of ik krijg commentaar op mijn uiterlijk of ik krijg commentaar op hoe ik me kleed. Wat zijn die voorbeeldfiguren er niet? Of krijgen die voorbeeldfiguren eigenlijk te weinig aandacht door bijvoorbeeld de tv, radioprogramma's en kranten? Nou, dat is. Ik denk dat er voor de media en voor journalisten wel een rol is weggelegd om heel actief die negatieve stereotypen van vrouwen in leiderschapspositie tegen te gaan. Dus ik denk inderdaad dat het een divers beeld van vrouwelijk leiderschap uit te dragen, dat heel behulpzaam zou zijn om dit probleem voor een deel op te lossen. En op welke stereotypen doe je dan? Die op dit moment worden die door de media ook vormgegeven of? Of voeden ze die zich deels juist? In sommige landen zeker. Hè. Vrouwen horen niet in de politiek. Vrouwen horen thuis. Dit is geen beroep voor vrouwen. Maar dat gebeurt natuurlijk ook door online of door de groepen die deze vrouwen willen tegenwerken. Mm-hmm. Ik denk dat er voor de media een actieve rol is om die beelden tegen te gaan. Ja. En bijvoorbeeld door vrouwen aan het woord te laten of door vrouwelijke leiders te laten zien of door een veel diverser, breder beeld te geven van hoe leiderschap eruit kan zien. Ja, jullie hebben ook onderzoek gedaan in Nederland. Nederland is een van de 29 landen waar jullie 29.000 vrouwen hebben ondervraagd. Wat vond je specifiek in Nederland een interessant cijfer wat uit jullie rapport naar voren is gekomen? Ja, nou, even getalsmatig in Nederland, ja, is het relatief goed gesteld met politieke vertegenwoordiging. Hè. 1/3 is nog steeds ondervertegenwoordiging van de Tweede Kamerleden op dit moment is vrouw. De helft van de bewindslieden in het kabinet is op dit moment vrouw. Maar dan nog, wat ik heel van vind in Nederland, is bijvoorbeeld dat maar 1 op de 5 meisjes tevreden is met wat politici doen. En vindt dat politici werken aan thema's die zij belangrijk vinden. Ja, want dat vond ik een opvallend cijfer. Dat was volgens mij ook wereldwijd breed. 34% van de ondervraagde jonge vrouwen vindt dat politici werken aan thema's die voor hen belangrijk zijn. Die voelen zich dus eigenlijk niet gezien, gehoord. Wat zijn thema's die jonge vrouwen belangrijk vinden die nu onvoldoende op de politieke agenda staan? Wereldwijd eigenlijk geven meisjes, jonge vrouwen tijd aan thema's als vrede, klimaatverandering, armoede en werkloosheid. Dat zijn natuurlijk thema's die veel jongeren belangrijk vinden. Mm-hmm. Maar jongeren en jonge vrouwen vinden ook thema's belangrijk die zij zelf, die meisjes en jonge vrouwen raken. Zoals seksuele en reproductieve rechten, mentale gezondheid, menstruatiearmoede, anticonceptie. Dat zijn onderwerpen die heel specifiek voor vrouwen van belang zijn. Ook klimaatverandering. In veel landen raakt klimaatverandering vrouwen heel direct. In Kenia is een vrouw soms op dit moment 8 uur per dag bezig met water halen. Dan heb je weinig tijd voor onderwijs of werk. Mm-hmm. Dus dat zijn thema's die op een hele specifieke manier vrouwen extra hard raken. Ook armoede zit een hele duidelijke gendercomponent aan. Heel duidelijk zijn daar specifiek voor vrouwen problemen. En dus als dat soort thema's niet aan bod komen, dan worden er ook besluiten genomen die vrouwen vervolgens uitsluiten. Ja, die grotere thema's die worden in principe in de Nederlandse politiek al wel behandeld, maar die specifieke vrouwenthema's zoals menstruatie, armoede, je noemde er eentje, in hoeverre wordt die volgens jou genoeg behandeld in de Nederlandse politiek? Er is redelijke aandacht voor, maar ook daar zie je dat, en in Nederland komen wij daar ook voor op, en komen jonge organisaties, vrouwenorganisaties daarvoor op, nog steeds te weinig. Menstruatie, armoede is een heel acuut probleem. Toevallig is er een paar maanden geleden een motie ingediend door een Tweede Kamerlid. Dus ik heb enig vertrouwen dat dit hele specifieke onderwerp wel op de agenda zou blijven. Maar ook, wat ik al zei, ook in Nederland is maar 1 op de 5 meisjes tevreden met de politieke agenda van politici. Ja, dit rapport wordt vandaag aangeboden in de Tweede Kamer. Wat zijn de vervolgstappen? Wat gaan jullie hier nog verder aan doen naast dit rapport? Ja, eigenlijk met dit rapport vragen we wereldwijd aandacht voor het belang van participatie door vrouwen. Dus wij roepen op tot ondersteuning en financiering van door jonge vrouwen geleide organisaties. We roepen op tot een zero tolerance aanpak voor discriminatie, tegen discriminatie en seksuele intimidatie. We vragen, zoals ik net al zei, de media om actief die stereotypen tegen te gaan. En dat doen we eigenlijk wereldwijd. Wereldwijd zijn vandaag collega's van Plan International actief. En in de komende maanden gaan we daarmee door. Een goed voorbeeld misschien. Wij hebben een wereldwijd programma dat heet She Leads. Dat vindt in 9 landen plaats. En She Leads is de komende 5 jaar een programma heel erg gericht op het vergroten van de invloed van meisjes en jonge vrouwen op besluitvormingsprocessen. Zorgen dat meisjes en jonge vrouwen de juiste middelen hebben. Dat ze op allerlei besluitvormingsniveaus actief zijn. Meisjes en jonge vrouwen krijgen leiderschapstraining. De twee jonge activisten die wij vandaag te gast hebben ook die leiderschapstraining gegeven. Nou, ik was gisteren bij hun introductie en dat is vlammend. Mm-hmm. Dus heel hoopvol vind ik dat er via dat soort programma's overal ter wereld jonge vrouwen opstaan die hun plek aan tafel opeisen. Ja, laten we eens even kijken naar vragen van luisteraars. Zit je nou te luisteren, heb je hier vragen over, stel ze in de NPO Radio 1 app. Vroege vragen. Vragen komen er binnen in die Radio 1-app. Diana Kort laat weten, wat een geweldig onderwerp. Ik heb het zelf ook geprobeerd bij een jongere politieke organisatie. En in mijn ogen werkte mijn vrouw zijn niet tegen, maar de invloed van de moederpartij. Is dat ook niet vaak een probleem? Ondergang, afspraken en verborgen agenda. Ik hoop dat er nu wel ruimte is voor vrouwen. Betekent, ziet Diana dat goed? Zijn dat vaak wel jongere afdelingen van partijen die eigenlijk meer geëmancipeerd zijn dan de grotere partijen? Ja, mijn expertise ligt echt internationaal. Dus heel specifiek van de Nederlandse jonge organisaties weet ik niet heel specifiek iets. Maar ik kan me wel voorstellen, dat sluit aan op wat ik net zei. Hè, deelname van meisjes en jonge vrouwen moet wel betekenisvol zijn. Dus als je als jonge organisatie daar wel vrouwen toelaat, jonge meisjes toelaat, maar vervolgens niks doet met de adviezen en de onderwerpen die de jonge organisatie naar voren brengt, mm-hmm. dan wordt het symboolpolitiek. En dat zien we wel veel in landen. Er is wel steeds meer aandacht voor. Ja, we moeten die jongeren toch laten meepraten. Is dat dan verankerd in op een of andere manier het beleid? Is daar dan een verplichting om iets te doen met dat advies? Dus dan wordt het wel vaak inderdaad voor de bühne. Zou je daar meer een verplichting ook op willen hebben, dat verplichter wordt? Nou, ik denk wel dat je inspraak van meisjes en vrouwen zou moeten verankeren in beleid. Misschien een heel mooi voorbeeld van een eerste succes wat we hebben met het She Leads-programma. Mm-hmm. En afgelopen zomer zijn er een aantal She Leads-activisten bij de VN Mensenrechtenraad geweest. En daar hebben zij gesproken over politieke participatie van meisjes en jonge vrouwen. En daar is uit voortgekomen dat er een VN-resolutie is aangenomen over ruimte voor activisme door meisjes en jonge vrouwen. Dus dan veranker je echt van, dit is een verplichting om met de stem van vrouwen en meisjes iets te doen. Een vraag. En dan voorkom je wat de luisteraar terecht aandraagt. Ja. Ik was daar, maar er gebeurde niks met mijn inbreng. Een vraag, even kijken, die van Anne. Wat vond Garant zelf een interessante ondervinding in het rapport en waarom? Ja, wat ik heel interessant vind en heel hoopvol vind in deze tijd, is dat zo ongelooflijk veel vrouwen wereldwijd, vrouwen en jonge meisjes, 97%, wel heel graag deel wil nemen. Echt het heel belangrijk vindt om actief te zijn in de politiek. En dat maakt het des te wranger dat ze zich buitengesloten voelen. Ja, dat is het ook. Dat maakt het ook extra vanger. Ja. Een goede vraag van Anne, dankjewel daarvoor. En een vraag nog van Anoushka. Die vraagt zich af, directeur van Plan International, voelt u zichzelf wel eens benadeeld in uw positie? Ik heb in mijn leven, ik ben inmiddels niet zo'n jonge meisje meer, ik ben inmiddels 56. Ja, ik heb zeker situaties gehad waarbij ik het gevoel had, hey, hier werkt mijn vrouw zijn tegen. En ik denk dat ik, als ik terug zou kijken op die jaren, wat zou ik gedaan hebben moeten, wat had ik moeten doen op dat moment, is me veel meer uitspreken. Is veel meer zeggen, hey, nu gebeurt er iets en dit is hier vraag ik actief aandacht voor. Hier wil ik mijn plekje opeisen. En heel vaak zie je dat vrouwen toch, en dat is mij ook overgekomen in mijn leven, dat je denkt, nou ja, laat maar, ik doe een stapje terug. En dat is natuurlijk ook een patroon te zien in het rapport. Meisje, jonge vrouw die zeggen, nou ja, ik elke keer als ik mijn kop boven het maaiveld steek, krijg ik een draai in mijn oren. Mm-hmm. Ja, op een gegeven moment zeg je dan, nou weet je wat, dit is kennelijk inderdaad niet voor mij. Ja. Zometeen praten wij over de situatie in Iran. Nikita Shabazi komt dan hier in de studio om ons daar meer over bij te praten. The State of the World Girls wordt vandaag in de Tweede Kamer aangeboden. Onderzoek door Plan International. Wat wordt het volgende onderwerp, denk je, waar Plan International volgend jaar op Wereldmeisjesdag mee komt? Ja, ik hoop dat we doorgaan op vrouwelijk leiderschap en mm-hmm. op hoe we dat kunnen stimuleren. Ik weet het nog niet. Onze onderwerpen worden natuurlijk ook voor een deel bepaald door de actualiteit. Maar we blijven altijd op zoek naar welke belemmeringen er zijn om meisjes en jonge vrouwen gelijke kans en gelijke recht te geven. En hoe we die het beste kunnen wegnemen. Dus we zoeken heel erg concreet naar, ik gaf al een aantal hele concrete aanbevelingen, mm-hmm. naar voorbeelden. Misschien nog één aardig voorbeeld. Ik was een paar weken geleden of een paar maanden geleden in Kenia. En Kenia staat erom bekend dat verkiezingen vaak gewelddadig verlopen. Dus ik vroeg aan een jonge activist waar wij daarmee samenwerken, de verkiezingen komen eraan, hoe zit je daarin? Toen zei ze, ja, weet je, ik heb mijn hele leven ben ik bang geweest voor verkiezingen. Want dat zijn momenten waarin het land geweldexplosie onder geweld lijkt. Ja. Brandende autobanden, et cetera. En zegt ze, maar sinds ik deze training heb gehad, sinds ik deze opleiding heb gehad, en sinds ik begrijp hoe de politiek werkt, ben ik er niet bang meer voor. Want nu weet ik, oké, als ik die politicus een maand voordat hij zijn begroting moet indienen aanspreek van, hey, heb je er wel op gelet dat je menstruatiearmoede geagendeerd hebt of de onderwerpen die ik belangrijk vind. Dus dat die vrouw snapt nu hoe haar invloed werkt. En daardoor was haar angst voor verkiezingen en politiek weggenomen. Kijk. En als we dat soort stappen kunnen maken, dat vrouwen kansen zien in politieke participatie, in plaats van dat ze zeggen, oh, nou, dit is niet mijn arena, hier ben ik of bang voor, of ik hoor hier niet. Ja, dan hebben we grote stappen gemaakt. Karan Schreusdeelder, dankjewel voor je tijd deze vroege ochtend, directeur van Plan International. En succes vandaag in de Tweede Kamer met het aanbieden van het rapport. Ja, dankjewel. Zo meteen hier in Vroeg praten we hierover verder over dit onderwerp vrouwen in de politiek. En gaan we het hebben over de situatie in Iran met Nikita Shabazi. Dat zo meteen. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even ander politiek nieuws eerst. De ooit zo machtige Christendemocraten vieren vandaag een feestje. Het CDA werd op deze dag namelijk opgericht 42 jaar geleden. Dat gebeurde pas na 13 jaar onderhandelen. En daar kwam uiteindelijk de pakkende naam het Christendemocratisch Appel dan weer uit. Niet te verwarren met de muzieksoort, of met de fruitsoort, sorry. Dat deed onze muziekdirecteur wel, David Erika Padunu. Apple Tree. I have some food in my bag for you. Not that edible food. That food you eat? No. Some food for thought. Since knowledge is infinite, it has infinitely fell on me. So, it was a stormy night. You know, the kind where the lightning strikes. And I was hanging out with some of my artsy friends. Ooh, you, you. The night was long, the night went on. We were cooling down through the break of dawn. Incense was burning, so I'm feeling right. My friends like a pick my fruit. And Gany told me that when I was only a youth, I don't walk around trying to be what I'm not. I don't waste my time trying to get what you got. I work at pleasing me, cause I can't please you. And that's why I do what I do. I'm so flash free like a willow tree. Do we, do we, do we. And if you don't wanna be down with me, you don't wanna pick from my apple tree. And if you don't wanna be down with me, then you don't. And if you don't wanna be down with me, then you don't wanna pay for my apple tree. And if you don't wanna be down with me, you just don't wanna be down. I have a home, and I take it everywhere I go. Cause I'm planting seeds, so I reap what I sow. You know, all alone and alone and all alone. My cyber keys moving like a rolling stone. My friends like a pick my fruit. Again, he told me that when I was only a youth. I don't walk around trying to be what I'm not. I don't waste my time trying to get what you got. I work at pleasing me, cause I can't please you. And that's why I do what I do. I'm so flash free like a willow tree. Je luistert naar NPO Radio 1. Het is 5:05. Muziek van Erika Badu was dit. En Apple Tree. Vroeg. Met Stefan Komduur. En je luistert naar Vroeg van dinsdag 11 oktober. Op deze 10e Wereldmeisjesdag presenteert Plan International hun rapport State of the World Girls over vrouwen in de politiek wereldwijd. En ook over de participatie van jonge meisjes en jonge vouwen in diezelfde politiek. Zojuist sprak ik erover met de directeur van Plan International, Carence Reus-Dilder. Nu schakel ik door naar een plek in de wereld waar vrouwen en vrouwen in de politiek op dit moment extreem onder druk staan. Dat is namelijk Iran. Je hebt er vast over gehoord. Aan de telefoon heb ik activist en journalist Nikita Shabassi. Je bent in Iran geboren en volgt de situatie ook op de voet. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je zo vroeg bij ons in de uitzendingen wil inschakelen en aanhaken. Graag gedaan. Dankjewel. Eerst even het rapport wat we zojuist bespraken. Hoe belangrijk zijn dat soort rapporten volgens jou? Een van de belangrijkste rapporten, en ook complimenten voor het rapport, om het belang van participatie van meisjes en vrouwen en hun rechten in het kaart te brengen. Ja, waarom is dat zo belangrijk? Voor goed bestuur, dat iedereen zeggenschap heeft. Voor welvaart in het land, dat iedereen kan meedoen. Mm-hmm. Vooral dat. En zijn macht aan aandeel uit te oefenen uit de politiek. En dat zien we heel duidelijk in Iran. Vrouwen zijn heel lang onder druk geweest in politiek. Ze zijn van allerlei van basisrechten beroofd. Mm-hmm. En nu zien we de ontploffing en de roep om vrouwen voor meer vrijheden. En dat ze recht op zelfbeschikking hebben, recht om te participeren. En ze vormen ook de voorfront in deze demonstraties die de afgelopen 4 weken gaande zijn. Ja. Zometeen meer ook over de huidige situatie in Iran, familie daar wonen. Ik wil graag van je weten hoe het op dit moment daar is. Eerst nog even naar jou, want we hebben het deze ochtend over vrouwen in de politiek, zowel in binnen- als buitenland. Je bent zelf ook actief geweest hier in Nederland in de politiek. Wat heeft jou als jong meisje aangespoord om de politiek in te gaan als jonge vrouw? Ik denk verschillende redenen. Ik ben sowieso in een politiek geëngageerde omgeving opgegroeid. Mijn ouders waren heel erg betrokken bij de oppositie tijdens het regime van de Shah. En ze waren van mening dat zeggenschap en welvaart heel scheef verdeeld was. Op dat moment was rijkdom alleen maar in handen van kleine elite die met de Shah geallieerd waren. Ongeletterdheid was heel hoog in Iran, corruptie was heel hoog. En voor hun was het motief geweest om in de oppositie te zitten. En ze maakten zich altijd zorgen om de kwetsbaren en de situatie waar het met hun ging, zeg maar. En dat heeft mijn vader heel erg benadrukt. En ook tijdens de revolutie waren zij heel erg oneens met de Islamitische revolutie. En ze vonden het echt niet dan hoe het afliep. Mm-hmm. Er was miljoenen andere Iraniërs. En ik kan me herinneren toen ik klein was. Mijn vader had alle boeken voor mij bewaard die tijdens de Shah en ook onder Khomeini verboden waren. En hij wilde per se dat ik ze allemaal las om bewust te zijn van de politiek en de situatie. Hij heeft mijn gevangenis meegenomen waar mijn broer gevangen zat. Heel veel vrienden van ons die politiek gevangen waren of geëxecuteerd waren, daar bleef ik op de hoogte. En ik denk dat dat gevoel van onrecht en rechtvaardigheid voor allen echt iets een thema is waarmee ik opgegroeid ben tijdens mijn jeugd. Ja. Ja, en zo te horen was je dus ook al op jonge leeftijd bewust van de stem die je had en de kracht die daarachter kan zitten. Heel erg. En het komt ook weer door mijn vader. Dat hij echt op een heel jonge leeftijd, vanaf 3 of 4 jaar, wilde echt mij betrokken met alle ontwikkelingen. Zodat ik dat onderdeel van mijn leven niet miste. Mm-hmm. Het was voor hem een heel belangrijk stuk geschiedenis dat ik mee moest nemen. Ja. En dus was die politieke stap misschien wel een hele logische stap ook om te nemen. Hoe waren jouw eerste momenten als jonge vrouw in de politiek? Mijn eerste momenten in de politiek waren iets van 20 jaar geleden. En ik vond het heel erg spannend, maar ik stond altijd voor dingen die voor mij heel erg belangrijk waren en in het hart liggen. Zoals ook de situatie van vrouwen in Iran. Dat is ook een onderwerp waar ik bijna mijn hele leven bezig mee geweest ben als een journalist en activiste. En altijd voor uitgesproken heb om de situatie voor hun te kunnen beïnvloeden in de politiek. Eigenlijk eerder een soort roeping Eigenlijk wel, ja. Ja, dat kunt u zeggen, ja. Nou, laten we naar Iran gaan, waar u geboren bent. Een land waar op dit moment, wat op dit moment onder hoogspanning staat. Een aantal weken zijn er al grote protesten bezig. Zitten er veel Iraanse vrouwen in de politiek? Helaas niet. Er zijn geen wetten die vrouwen tegenhouden in de politiek te gaan. Maar er zijn heel erg andere wetten die het hun moeilijk maken om de politiek in te gaan. Het aantal vrouwen in de politiek is 6%. Op dit moment, en van de 193 landen die ieder jaar beoordeeld worden over deelname van vrouwen in de politiek, zit Iran op de 180ste rangorde. Ja, zeer laag. En dat komt heel laag. En dat komt omdat er heel veel discriminatieve wetten zijn. Vrouwen kunnen niet zo makkelijk scheiden. Er zijn geen wetten die vrouwen beschermen tegen huiselijk geweld. Vrouwen krijgen alleen maar de helft van hun erfenis dan een man. Hun getuigenis in de rechtbank telt de helft van hun getuigenis van een man. Dus er zijn heel veel wetten die vooroordelen tegen vrouwen opwekken. En we hebben natuurlijk de Raad van de Hoeders, die iedereen die hervormer is en voor hun rechten opkomt, de toegang tot het parlement, zeg maar, ontzegt. En ze gaan hem afkeuren. Dus heel veel van vrouwen worden ook afgekeurd door de Raad van de Hoeders om deel te nemen in de politiek. Ja, betekent dat dan ook dat vrouwenrechten überhaupt slecht worden meegenomen in besluitvorming? Absoluut, absoluut. Ze worden meer als een tweede rang burger gezien. En in heel veel, ik moet zeggen dat in progressievere steden, het heeft ook een sociale factor. In progressieve steden zoals Teheran en Tabriz is hun deelname groter, maar in conservatievere delen of van minderheden zijn er amper vrouwen die in de politiek deelnemen of dat het echt gangbaar is. Ja. Ja, is dat ook een deel waar deze protesten om gaan? Absoluut. Vrouwen zijn voor 43 jaar hun rechten ontkend. Ze zijn niet meegenomen in de besluitvorming. Ze hadden weinig te zeggen. En ze hebben zelfs niet de basisrecht om voor hunzelf te bepalen wat ze willen aantrekken, hoe ze eruit willen zien, hoe ze hun leven willen leiden. En dat is de kern van deze demonstraties. De merendeel van de demonstranten zijn heel jong. 93 van mensen die opgepakt zijn jonger dan 25 jaar. Ja. En we zien vooral jonge meisjes die vermoord worden of in elkaar geslagen worden. Ja. Dus het zijn echt voor de basisvrijheden, echt van expressie. Uit universiteiten worden getrokken op dit moment. Ja, helaas wel. Er zijn heel veel protesten binnen scholen en universiteiten plaatsgevonden. Uit solidariteit met opgepakte jongeren. Maar ze worden op dit moment heel hard getroffen. Vorige week in de universiteit met de meest briljante studenten Sharif aangevallen. Op dit moment gaan ze zelfs scholen in waar minderjarigen zitten om ze op te pakken. Dus de situatie is echt zorgwekkend voor meisjes die voor hun rechten willen opkomen om een zeggenschap in de politiek te hebben. Ja, daarom is deze dag dus extra belangrijk. Het is vandaag Wereldmeisjesdag, International Day of the Girl. Plan International brengt een rapport naar buiten over politieke participatie van jonge vrouwen. Ik leer al van jou, Nikita, dat het in Iran op dit moment helemaal nog niet goed is. Dat moet echt beter. Nee. Die ontwikkelingen in het land volgen elkaar nu snel op. Het is nu de ochtend van 11 oktober hier in Nederland in ieder geval. Wat kan je vertellen over de laatste ontwikkelingen in Iran? Wat is het laatste nieuws? De laatste nieuws zijn de stakingen. Dat de stakingen ook naar raffinaderijen en andere industriële fabrieken en de market, zeg maar, de bazaar in middenklasse in Iran zich verspreiden. En dat is een van de beste ontwikkelingen, want dat was ook een voorwaarde voor de val van de Shah. Dat de stakingen zich andere groepen verspreiden dan alleen maar protesten onder jongeren. En we hebben tot nu toe protesten onder jongeren gezien. En we zien ook andere delen van de economie die lam liggen wegens ontevredenheid met het beleid van de regering. Oké, je ziet dus dat het hele land nu langzaam in opstand begint te komen. En dat niet alleen maar jongeren of jonge vrouwen de straat op gaan, maar dat nu ook overheidsinstellingen worden platgelegd. Dat er ook geen teken is dat andere mensen in opstand komen. En dat is een hele mooie ontwikkeling voor jongeren die met dit opstand begonnen zijn. En ik moet zeggen, ook al als de overheid slaagt om deze protesten te neerslaan met geweld, wat tot nu toe redelijk gelukt is, die meisjes hebben toch hun zin gekregen. Morale politie is van de straat af. Er zijn meisjes die heel dapper zonder hoofddoek de straat op gingen gaan en mensen voor hun applaudieren. Dus zij voelen zich al gewonnen in wat zij willen. Het Iran van nu is niet meer Iran van 4 weken geleden. Alleen hopen ze dat het regime ter val gebracht wordt en dat meerdere mensen meegaan in hun protesten. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Vandaag een belangrijke dag ook weer in Iran. Wat hoop je dat die protesten in het land verblijvende verandering voor jonge vrouwen teweeg brengen? Ik hoop dat de verandering dat die vrouwen eisen komt. Echt afscheid van alternatieve, ultraconservatieve geloofsvoorschriften. Vrijheid van zelfbeschikking. Vrijheid van expressie voor vrouwen. Dat is het mooiste wat een land kan meemaken na 43 jaar donker en somberheid voor vrouwen. Het staat wel echt op een kantelpunt, heb ik het idee, hè, op dit moment. Absoluut. Het is echt een omkeerbare kantelpunt voor Iran. En we zijn er heel erg blij mee. En ik hoop dat het de goede kant op gaat in de komende weken en maanden. Ja, het is een kantelpunt. Jullie zijn er blij mee. Het is ook een gevaarlijk moment in het land. Er vallen veel doden. Er wordt gericht geschoten op demonstranten ook. Je vertelde het net al. Er wordt binnengegaan nu ook in universiteiten. Er worden mensen opgepakt. Een van de plekken die als veilig zouden moeten zijn. Spreek jij jonge vrouwen nog uit je familie ook nog op dit moment die in Iran zitten? Absoluut, absoluut. Het is ook heel spijtig dat dit gebeurt. Er heerst onder hun heel veel angst. Mensen die straat op gaan en niet meer weten of ze terugkomen. En jonge meisjes die aan het protesteren zijn. Op Twitter posten. En hun ouders die hun willen tegenhouden. Van doe dat nou niet, het is gevaarlijk. Maar ze hebben iets van, we hebben geen keuze, mam. We zijn toch sowieso dood. We leven toch als een dode. We kunnen toch beter met protesten doorgaan. Zodat we toch onze zin krijgen. Dus er is heel veel onzekerheid en angst en de onderdrukking op dit moment bij Iraniërs. Het is echt het revolutiegevoel in ieder geval. We willen niet meer terug naar de tijd hoe die was voor 5 weken geleden, 4 weken geleden. Precies. Je hebt ook een eigen stichting in Libanon opgericht die zich inzet voor autonomie van vrouwen. De stichting heet iMove. Mm-hmm. Kun jij al helpen op dit moment in Iran met de stichting? Ik kan helaas in Iran niet helpen. In Iran was ook heel moeilijk lang voor een stichting om iets te doen. Qua regels en fondsen en controle en toezicht en alles. Maar ik vind de manier waarom het met protesten gaat, hoe pijnlijk ook het is dat jongeren nu hun leven voor opgeven, een van de belangrijkste ontwikkelingen die in de samenleving kunnen gebeuren. Dat vrouwen bewust worden van recht op zelfbeschikking. Dat is zo'n belangrijke ontwikkeling dat onderschat wordt. Zelfs als vrouwen een zeggenschap willen hebben in de politiek en de samenleving, moeten ze met dit recht beginnen. Want zolang zij niet vrije keuzes kunnen maken voor hunzelf, zitten ze in een gevangenis en kunnen ze een heleboel andere stappen in de politiek en de samenleving niet kunnen nemen. Dus het is een heel belangrijke ontwikkeling dat het een zelfgrown beweging is. Dat vrouwen en meisjes zelf tot dit besef komen en dat zij hun leven zelf riskeren om de straat op te gaan om hun rechten op te eisen. Nikita Shabazi, zometeen praten wij hierover verder. Zit je nou te luisteren, heb je hier vragen over? Je mag ze deze ochtend stellen in de NPO Radio 1-app. Eerst namelijk even muziek van de Iraans-Nederlandse zangeres en voormalige professioneel basketballer Sef Dalisa. Dit is Marilyn Monroe. It's true, in this life, I've never been the one. In your eyes, I've never been the true. All you saw was a broken mirror, and they told me to care. I'm trying to fix your heart, it's unfair. I'm trying to fix myself, and I care too much about you. told me to care when trying to fix your heart. It's unfair, I'm trying to fix myself. And I care too much about you. Muziek van de Iraans-Nederlandse zangeres Zefdaliza, die onlangs vorige week een track ook uitbracht om de protesten te steunen in Iran. Dat nummer, The Woman Life Freedom, kan je luisteren op Instagram. En Zefdaliza schrijft er zelf over op haar Instagram: een vrouw zonder vrijheid is als een bloem zonder aarde. Alle vrouwen die ons hun leven gaven, zodat wij konden dromen van vrijheid. Ik zie jullie. Vroeg. Met Stefan Komduur. En je luistert naar Vroeg van dinsdag 11 oktober. Ik heb het vandaag over vrouwen in de politiek, participatie daarvan. Ik sprak al eerder met de directeur van Plan International daarover. En nu heb ik aan de telefoon Nikita Shabassi, activist journalist. We hebben het over de situatie in Iran, waar die vrouwen onder druk staan. Heb je nou vragen? Je mag ze stellen in de Radio 1-app. En Nikita, er komen een aantal vragen binnen die ik graag aan je wil voorleggen. Ja, een volgende vraag is die van Bart. Die vraagt zich af: hoe zie jij de rol van mannen die deze vrouwen willen steunen? Helpt het als zij meedoen aan die acties, of moeten ze zich juist niet bemoeien op dit moment en het overlaten aan de vrouwen? Hele goede vraag. Er zijn ook heel veel jongeren en mannen actief die naast vrouwen voor hun rechten strijden en dezelfde acties meedoen. En het is ook heel mooi dat ze zeggen van ja, dit moet anders. Dit hoort niet. Zij moeten zelf zelfbeschikking krijgen en hun vrijheden. Dus er zijn ook wel mannen die met hun meedoen en in de demonstraties bezig zijn. Wel zijn de meisjes de frontrunners. Dat is het verschil deze keer met andere demonstraties. Ja, precies. Dus de vrouwen zijn de aanjagers ervan en de mannen komen er nu bij. En dat zien we natuurlijk nu ook in de laatste ontwikkelingen die je net vertelde over de stakingen. Daar zijn er natuurlijk ook veel mannen die zullen staken op dit moment in die raffinaderij rijden bijvoorbeeld. Ja. Belangrijk is dus ook die positie van mannen in deze protesten. Die zullen juist ook die protesten nog meer energie geven, waardoor ze nog krachtiger worden. Absoluut. Luisteraar ja, Ben. De protesten zijn door de dood van het meisje begonnen, van de Koerdisch meisje Gina of Mahsa Amini. En het zijn vooral de vrouwen de straat opgegaan, omdat vrouwen de dupe worden van de strenge kledingsvoorschriften, niet mannen. Ja. Maar hun zaak wordt landelijk wijd gedragen. Van, dat klopt, dit hoort niet. En er was zelfs een peiling geweest in Iran een paar jaar geleden door de overheid zelf. En 70% van mensen waren voor afschaffing van ultraconservatieve kledingvoorschriften en hijabgebod. Ja. Dus de zaak is echt landelijk en wijd gedragen. Luisteraar Bren die vraagt zich af: waar zou je bij een bestuurscultuur die nu in Iran is moeten beginnen om met de vertegenwoordiging van vrouwen? Wat zouden de eerste stappen moeten zijn? Ook een goede vraag. Wat in Iran heel erg frappant is, is dat civil society, alle NGO's die voor vrouwen opkomen of voor rechten, die worden door vrouwen geroemd. Dus er zijn heel veel vrouwen die een beter beleid willen, actief zijn, zich daarvoor inzetten. Maar het zijn gewoon de regels van de overheid en vooral de rol van de Raad van de Hoeders die verbetering in het beleid tegenhouden. En ook natuurlijk de vrije media en advocaten die opgepakt worden, die voor vrouwenrechten opkomen. En er zijn ja, tientallen advocaten die op dit moment vastzitten. Sinds de protesten begonnen zijn ze opgepakt. Dus dat is een heel groot probleem wat oppakken van intellectuelen, activisten en advocaten betreft in Iran. Ja. Eerder dit uur sprak ik met Karan Reus-Dilders, zij is directeur van Plan International. Zij presenteerde vandaag het rapport aan de Tweede Kamer over vrouwen in de politiek internationaal. Veel vrouwen missen een voorbeeld. Dat kwam ook in dat rapport naar voren. Of in ieder geval vinden een voorbeeld belangrijk. Wie zijn Iraanse voorbeelden wat jou betreft? Nou, we hebben in Iran echt tal van voorbeelden gehad die of in gevangenis terechtgekomen zijn, of geëxecuteerd zijn, of het land uitgegaan zijn. Zoals Shirin Ebadi, de advocaat die Nobelprijswinnaar heeft gekregen voor haar bijdrage aan de rechten van vrouwen. Shirin Sotoudeh, die jarenlang in Iran voor rechten van vrouwen en gevangenen opgekomen is en jarenlang in gevangenis is. Dus er zijn echt voorbeelden genoeg, maar hun stemmen worden beperkt en hun rol verminderd door de overheid. Mm-hmm. Hier in Nederland klinkt het protest ook steeds luider. In ieder geval is er veel aandacht voor. We hebben een weekend achter de rug waarin verschillende talkshows haren werden afgeknipt, ook vorige week. Mm-hmm. In hoeverre zijn dat soort acties helpvol voor de protesten in Iran? Nou, het is natuurlijk hartverwarmend als vrouwen van Iran zien dat andere vrouwen uit andere wereldlanden met hun actie meedoen. Ik heb ook mijn haar voor hun tijdens een demonstratie afgeknipt. Maar het is veel meer nodig. Wij moeten echt de regeringen dwingen om de Iraanse overheid tot hervormingen hervormingen op te eisen. De hervormingen en mensenrechten moeten echt in alle onderhandelingen, in alle gesprekken, het centrale punt vormen. En de ambassadeurs moeten ontboden worden om met demonstranten rekening te houden en de internet en allerlei basisrechten voor hun vrij stellen. Mensen in Iran hebben een duidelijke mening hierover. Zij willen een einde aan de repressief en ze willen een einde aan dit regime. En we moeten kijken wat wij voor hun kunnen doen om te bewerkstelligen zonder met deze interne proces ook te interfereren. Wat kunnen we doen om voor hun het makkelijker te maken? Ja. En dat moet nog in de politiek veel meer gebeuren. Dat mag dus meer klinken, ook die stem, die moet luider. Dank u wel voor uw tijd deze vroege ochtend, Nikita Shabassi, activist en journalist. We hadden op deze Wereldmeisjesdag over de situatie in Iran. En eerder dit uur sprak ik ook al met de directeur van Plan International. Hele gesprek is zometeen terug te luisteren in je podcast-app. Morgen om 5:00 zijn we er gewoon weer in de ochtend. Op deze zender nu het NOS Radio 1-journaal. Ik wens je alvast een fijne dinsdag. NPO Radio 1. 6:00. Astrid Kersenboom.